warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khaira mashekhe zetu wote ambao wamekadimisha mihadhara yao hapa tokea jana na leo katika kuelezea fadhila za masahaba, yakianzia Sheikh wetu Abu Zakaria al-Marwa'i, Allah yahfadhu, kisha akaja Sheikhuna aidha Sheikh Abdullah Mnape katika kuelezea mutaa na ubaya na uovu wa uuni huu wa mutaa, ni nao mina anwa'i zina, ni katika aina za ugoni uzinzi, ambapo leo akaifanyia taaliki hafidhahullahu ta'ala. Kisha akaja akhuna Shekhe Abu Abdul Wahab Ilyas al-Doma, ambaye akaelezea matusi ya maswahaba, matusi ya mashia kwa maswahaba kutoka ndani ya vitabu vya kishia, na kukamilishiwa na huna Abu Abdul Qadir Abdul Rauf Al-Munawi, Allah yahfadhu, Al-Shafi'i Al-Khazraji Sheikh Al-Shafi'i kama ilivyokuwa Sheikh wetu Abu Ayman Shirazi Shafi'i, mashafia sisi wengine mahanabila ahlul hadith ayyadu mashafi na Abu Abdul Qadir amesomea Shafi Madina katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanamuuliza mzee Magushu mashaallah, alikuwa muulize bwana vipi, bwana mimi nasoma madhehebu ya kwetu bwana East Africa, madhehebu yetu katika fita ni madhehebu ya Shafi, kwa hiyo hapa ni vitabu vya Shafi tu na markazi yake kule Vinguti, ambapo markazi ya Imam al-Muzani al-Shafi'i, Allahu akbar. Na kama nilivyosikia mwisho ni kwamba hukumu ya maulama wa madhhabu Shafi'ia kuhusu Rafidha Shia, kwamba wao maulama wa Kishafi ambao ni madhhabu ya East Africa wanasemaje kuhusu Mashia. Sasa baada ya haya ambayo imesikika kwamba sauti hizi na maneno haya yaende kwa wale viongozi wetu mashehe zetu, kwamba waeleze, je, hawa wanaotajwa ni katika maulamaa wa madhabu Shafi'ia ama ni maulamaa wa madhabu Malikia ama maulamaa wa Hanafia au Hanabila, hawa ambao wamesomwa leo hapa na kabla ya leo, ambao wanasibia kwamba ni maulamaa wa madhabu Shafi'ia, je, ni wenyewe? Na je, vile vitabu ambavyo vinavyosoma ambao tolewa kauli zao, je, vitabu vile ni vitabu vya kwao wameandika wenyewe? Ambapo kawaida katika tarjama ya shekhe, tarjama ya rawi, kwa mtu huandikwa maisha yake na hivi kisha huandikwa na kazi alizofanya, katika kazi alizofanya vile vitabu alivyoandika au mihadhara na durusa alizofanya kwa muda ambao Allah alimjalia uhai. Je, hivi vitabu ni vya wenyewe mashafi? Ikiwa ndio hivi, basi sisi katika Tanzania hii wa hasatan Dar es Salaam, sisi tuko madhehebu gani? Sisi ni mashafi au sisi ni mahanabila au ni malikia au ni mahanafia? Haya maswali na changamoto hizi ziende kwa mashekhe wale ambao wanaonekana usiku na mchana wakiwakumbatia mashia na kuwatetea, na wakati huo huo wakikaa mbele kwa ajili ya kuwakilisha Waislamu. Nadhani niishie hapa, maana maneno ni mengi na muda hakuna, isipokuwa kana ilivyotangulizwa na hakuna Sheikh Riyadh, Allah yahfadhu, wataendelea inshallah kwa nafasi misikiti mingine kuendelea kuwazindua Waislamu kuhusu hili, na hii ni dawa, na hii alivyosema, hii ni dawa, kwamba si jambo la kumchukua mtu kumlazimisha akanywe maji kama mlazimisha mbuzi, hapana, lasta alaihim bimusaitir, kwamba si wewe si mwenye kuwatenza nguvu hao, bali lilokuwepo ni kubainisha ule ukweli kwa mujibu wa hoja na dalili, kwa mujibu wa vitabu. Mwisho niseme kwamba tunapenda kutoa shukrani zetu kwa imamu moja na uongozi wa msikiti kwa fursa hii ambayo tumeipata ya kuweza kuja hapa na kuongea na Waislamu. Kwa kweli ni fursa adhimu, bado najisikia kwamba tuko kwetu. Ukiangalia imamu na uongozi kwa ujumla, bwana ongeeni, niambie na Islam, na haya naye imesikika. Kwa hiyo tunashukuru, na sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa ni kuwaombea dua kwa Allah tabaraka wa taala, yubarik fi amwalihim, wabarik katika mali zao, katika elimu zao, na vile vile ajalie haya kuwa ni katika mema ndani ya mizani yao, ya mizani ya mambo mema. Kwa hiyo kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallama, mtu ambaye anafanya mambo wema, basi mlipeni wema, mkiwa ameja kumlipa mwombee dua. Kwa naomba dua kwa sababu kuna baa, nasema hivi, kwani kuna baadhi ya misikiti imegoma, sema wana hataki taki bwana wao wenzetu. Sasa akide hiyo jambo likiwa hili kuelezea fadhila za masahaba, fadhila ambazo zimeelezewa na Qur'ani na Sunna, haiwezekani. Sisemwe tena, sema wazi kabisa, ndio Qur'an na ndio Sunna, mwanzo ni kawaida. Lakini kwa nini nakataa? Mbona ni kawaida bwana? Ukitaka yale tulizungumza mwanzo hapo, hebu usikilize haya. Hapo wana kuna kamati, una nini, kuna nini hataki. Ambia basi tumeomba ombi limeudishwa, tenda sehemu nyingine. Tutakosa hapa, tutapata hapa kwa Islam, watasikia insha Allahu Taala. Walio tunashukuru, sio kwamba hili jambo hili viongozi wa msikiti na maimamu wote, ni jambo letu sote. Sisi tu tumepata muda huu wa kuweza kufafanulia Waislamu, lakini ni jambo kila imam, kila mwalimu madaris, kila khatibu, kila shekhe abainishe na wote hili jambo. Bila mtu mmoja. Na wala si jambo la kuogopa. Una wengi wanaogopa, unajua? Ukizungumza, si jambo la kuogopa, ndio dini ilivyo. Kwamba dini, kwamba inatakiwa wale viongozi wa dini, makutaba na maimamu, wasiogope lawama salaim. Lawama za wenye kulaumu, isipokuwa tu wawe na uadilifu katika nukulu, yani zile kila kitu kinakili kitoke katika vitabu asilia, na waseme kwa mujibu wa dalili, sio kusema kwamba nje ya dalili, au mtu aseme kwa intikamu linafsihi, kwamba kwa ajili ya kulipiza kisasi nafsi yake yeye, la, kwa ajili intikamu nini, sheria ya Allah tabaraka wa taala, kama kana nabii sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni jambo ndugu sote, lakini kukaribishwa kama wageni ambao ni si wenyeji wa maeneo haya, tukapa nafasi hizi, tunashukuru, tumeshukuru na kuwaombea dua hivyo hivyo waumini kwa kuwa na subira kama hivi. Jazakumullahu khaira, Allah ibarik fikum. Mwisho niambia nisifunge moja kwa moja, nimrudishie imam. Naam imam, shukran. Thank you.